légui mu daal dess place bi nga xamantene mu da après mu teggu ci juste place bi nga xamantene fofu la ay saw yum bi génné après mu daal dess place bi nga xamné nak fofu nak mom la zakar bi di jaar niki nonu tamit fofu la dom gi di génné niki nonu fofu lay gisé mbeureugam manam place bobu nak mo nekk ci souf ci kaw lool manam buñ né ndiongu gi ñaari manam ndiongu yi lalantu nañ kon tekki wul ne nit ki day jël awram tek ko fiñu jongal dede lolu du nonu lañuy seyé comme ni nga xamné nonu la rerewul lolu le manam la ko kenn rerewul ni nga xamantene nonu lañ ko nonu li li tax kon ñuy wax mom moy bu fekkante ne ndongu gi dafa manam dafa dugg ci awra far place bi nga xamantene fofu la awra goor gi wara jaarata moy fi nga xamné fofu la dom di génné bu boba nak bu duggé ba dugg complètement nak day da bi jégué wo wala lalante ak place ndongu ba ca kaw lolu mom motax ñuy wax manam bu ndongu gi ñaari ndongu yi lalante kon lolu mom motax ñuy wax waye atté kon bi nga xamantene atté yi nga xamantene insha Allah taala dinañ ko gis ci bi masal ci bi hadith lolu concerné wul tay bu nit ki jëlone awram rek tek ko ci kaw place bi ñuy jongal ci jigen lolu bu ko ci tege lolu amul ben atté bo xamantene dinañ concerné ci suñu hadith bi insha Allah taala li nga xamne mom moñu concerne mom moy li ñu wax maghibul khashafa manam mom moy bu fekenteene bop goor duguna li ñu wax al ilaj mom lañu wax ci tuba penetration manam bu fekenteene bop goor bop awray goor duguna ci manam ba faddu manam ba dem ba doto ko gisati ci bir awray jigen manam ci kaw lool mom moy li nga xamantene mom motax ñuy wax kon lu boba lo ndax tem boba ni nga xamantene non la ko fuqaha uy borom xam xam yi rahmatullahi alayhim di teunké mom moy dañu wax né masala nit ki su jëlé ñent baramam yi manam ñent baram yi nga xamantene ñom ñoy ji bëru yi mu daal di koy lem melni ku koy dem ben dank mais mu koy lem go xamantene day jël baramu dey bi baram bi nga xamne moy baramu debi dugal ko ci digeunte ñaari baram yi ci digi bi wa kay lolu boba ni nga xamantene non ni muy mel non faddu gi nga xamantene mom la benn baram bi faddu ci bir lolu mom moy li nga xamantene mom lañuy waxe manam melale li nga xamantene mom moy ilaj gogo manam moy dugg gi nga xamantene non mo lañuy wax maghribul hashafa ci yeneeni waxinu yenn fuqaha rahmatullah alayhim rawatina fuqaha al maliki rahimahumullah ak len shafi'i rahmatullah ala al jami' manam ñuy wax na kon bu fekenteene faddu la manam kon bu boba mi nga xamne mom lañu ci djublu mom moy kon bu awray ku goor ki faddo ci bir awray ku jigen ci mala bop awray ku goor ki manam bop zakara bu faddo ci bir awray ku jigen ci ci kaw lolou bu boba mu ne boba nak lolou moy summa jahadaha kon nak top def ni yittem manam jahada foko gisee dañuy wax jahada di wax ajhada manam ndax mi ngi joge ci al juhd bi tekki ak choona ak yitte manam di tekki ak effort bu nit ki di def lolo tax manam ijtihada def na effort lañuy wax bu boba li nga xamantene tamit mom moy jihad bat jihad tamit fofu la joge mom moy def yitte def effort keur manam lol moy jihad fi sabilillah moy keur ngir avancer diine yalla bi subhanahu wa ta'ala lolu borom bi subhanahu wa ta'ala lol mom moy jihada kon jahada dañ wax jahada di wax ajhada kon niki non manam jim ak ha ak dal fo len gise ci la ko arab ñu daal di tegalo defay tektale ak choona ak yitte go xamantene mom la nit ki di def lu demé nek li nga xamne mom lañu wax tamit at tahajjud mom moy nit ki bu fekenteene dafa ni jugge ci ay nelaw bo bare wara def effort nak jog ngir wara jamm boromam subhanahu wa ta'ala ci guddigi lol dañu wax def na at tahajjud mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neko wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yabathaka rabbuka maqaman mahmuda wa min al-layli dil jël ci guddigi lo xamantene dang fatahajjad bihi dang ci def ay yitte manam di jog bu boba nga jamu sa borom bi subhanahu wa ta'ala nga ciobare woko ciono woko fatahajjad bihi nafilatan mu nek ak yok to la ka ñel la bu boba asa boba de li nga xamne mom mo ci teggu mo yabathaka dana la dekk rabbuka sa borom maqaman mahmud bi nga xamantene mom lañ lay wax lolu kon manam mom ala kulli hal li nga xamne mom lañ ci nam won mom moy dal yitte mom fokh mu am ci mom moy effort fokh mu am ci manam kon ci kaw lolu nit ki manam boba lolu yeneen att dana ci aju insha Allah taala waye li dañ ko wax suñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko waxi ni rek ngir meuna leral att yi nga xamne manam ngir meuna wax manam melale lo xamantene manam mom moy señ waye djublu wu ci ludul manam lulul rek manam li nga xamne mom lañ wax maghribul hashafa comme ni nga xamantene nonu la waxe ci benen hadith mu nek ci sunan imam al-bayhaqi rahimahullah niki nonu non la nekke ci benn ma ci manam bi ci hadith ya aisha radiyallahu ta'ala mu nek ci sunan ci sahih imam muslim rahimahullah nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa xone idhal taqal khitanayn faqad wajaba al-ghusl ñaari jong yi buñu dajé rek sangay da day wax lol mom moy faqat deug deug kon bu wa wajaba dana war manam wajaba bu wa dana war al khusr ak cangay manam wajaba nak ci la ka arab def nako wax ngir wana ni nangam dafa war ci kaw nangam dafa war manam ci kaw lol mom moy masalan mom mu jibo al wujub bi tekki farata warna mom moy al wajib bi tekki ni li kat lu war la comme ni nga xamantene non lako len fuqaha rahmatullah alayhim di waxe ne manam mom moy wajib xam nga mom moy fard ci mbollem xam borom xam xamu fiqi rahmatullah alayhim buñu waxe wajib lol mom moy fard rek moy farata la bamu dess ci hanafiya rahmatullah alayhim ndax hanafiya dañu tekkale rahmatullah alayhim dañu tekkale digeunte fard ak wajib ñom buñ né nangam fard la moy farata la ak buñ né nangam wajib la moy lu war la boba amna différence bu ci am ndax loolu manam ñom loolu ci manam ci walu usul ci atti usul ndax ñom buñ né fard li farata la li nga xamantene mom lay tekki mom moy loolu dafa nek lo xamantene dafa sax ci alquran karim wala bok mu sax ci sunna bo xamantene sunnatul mutawatir la manam mutawatir manam sunna la bo xamantene dafa siiw ci way bo xamantene danaka mën nañu julli ñu mënuñu ko ñaka xam lu demé nek boba dañ na loolu farata la fardo lu demé nek dañ nan julli ñom fard lañu wax manam julli juromi loolu fard lañuy wax dañ nan loolu farata la niki nonu han waaw ñom fard lañuy wax ndax lan ndax julli jurom dafa sax ci alquranul karim niki nonu sax da ci sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam siw si way go xamantene daanako jullit munuti reere ni julli jurom daf ko war ci kaw loolu boba day daali nek lo xamantene farata la manam ci kaw loolu tamit ñom dañuy wax tamit ne bu niki nonu wor wer koor ak joxe azaka niki nonu aji makka yoy yep dañuy wax farda la wala ak yeneen ak yeneen yo xamantene mbollem borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu ko manam niki nonu mbollem julli ñi dañ koy xam manam daanaka kenn mënul am excuse ci nan man julli la waye xawmu won ni li farata la boba ci kaw loolu ndax dafa sax ci sunan ci mu ci hadith yi ndax ba siw wala mu sax ci alquranul karim niki nonu tamit bok na ci li bok na yenen atay nga xamantene ñom ñoo am ci farata buñ né nangam farda la moy képp ku wéddi né dafa war ni nit ki daf ko wara def day daal di nek yéfer boba day dañ koy daal di boole ci yéfer yi day daal di génn ci l'islam bi loolu manam mom moy fard comme niki nonu comme ni nga xamantene nonu moy exemple yiñ joxe sank lu demé nek julli lu demé nek wor lu demé nek aji mak ak lu demé nek nat azaka yépp benn bo xamantene nit ki daf ko ci wéddi dañ loolu du farata boba dañ koy daal dañ nan ko wayo légui kon yow doto julit ndax nek julit dafa andak nga d'accord ci ni yi farata la ndax li ndax lan si way gi nga xamantene mom la siw bamou dess allahumma bamou dess ki nga xamantene masalan dafa dekk ci allah ba nga xamantene day dogu dugg ci diine ji wala kene ko xamne rek da dekk ci dekk rew mo xamne day dogu dugg ci diine ji te gisul ñuy pratiquer diine ji manam ci ay beutum tous les jours ci kaw lool lu demé nek nit ab européen wala yu mel non nga xamne day dogu dugg ci diine ji koku mën na baña xam lan moy fu war ak lu warul waye koku non manam bamou dess ñoñu non ak ñi yor sen até waye ñu dul ñoñu rek kepp ko xamantene xamna ni xel fi dañuy julli ba bare mu taxaw naan man julli du farata wala niko non mu ne du farata ci man wala mu ne ñoom diiw de man d'accord na ci ne farata la waye ñoom diiw de du farata ci ñoom koku yéfer la lool manam ak kum mëna doon koku yéfer la lool motax li nga xamantene mom lañuy wax ak li nga xamantene mom lañuy tolérer ak li nga xamantene mom lañuy négocier yoy yep dañ ko wara bayyi xel bok na kon ci li nga xamantene manam kon bu mu bok na ci li nga xamantene tamit manam ñom kon ñom ñoo loolu dañ koy wax farata ñom kon buñ né fard yoy yépp la ëmbalé manam yi ma la wax yépp la ëmbalé amma suñ né wajib nak moy lo xamantene war na ga ñom saxal nañ né loolu dafa war waye nak ahad manam waye nak ak saxam nekkul lo xamné mutawatir la dafa tasaro lol mo xamantene nit ki mënuta ñaka xamné li dafa war niki nonu tamit manam nekkul ak waram manam nek lo xamantene borom xam xam yi dañ ci depp manam amna ñu ci wuté ci borom xam xam yi rahmatullahi alim ci ni li warna wala warul bok na ci li nga xamantene tamit mom lañuy wax ne dafa wara manam ñom buñ né nangam wajib la manam lool mom moy ak waram itam dafa nek lo xamantene manam ku ko weddi do tax du tax nga nek yefel ku weddi ne lol dafa war du tax nga nek yefel lu demé nek masalan 8h julli 8h ci ñom dafa nek lo xamantene dafa war mais wajib lañuy wax duñ wax fard manam lu war lañuy wax ndax lan ndax ñom dañu gis ne 8h manam ñom dañu japp ne dafa war andak ne manam du lo xamantene dafa siiw ak waram dafa siiw ci siway bo xamne mutawatir la ak yeneen ak yeneen yu melni ki ñom niki nonu tamit kepp ku weddi ne dafa war du tax mu nek yefer niki nonu borom xam xam yi rahmatullah ne mu wuti nañ ci ndax ñom sax rek ñom rek ñom ñoni wutar dafa war ci biir borom xam xam yep rahmatullah alayhim nonu kon ñom nonu lañu tekkale digënte fard ak wajib kon lool mom moy ben mana wajib manam wajaba manam warna lolou mom moy ben mana bi te suñu hadith bi mana bi nga xamantene mom la ci yor mom moy bobu mana mom moy ak cangayal farata day daldi war mu daldi dess nak lenen benen mana bo xamantene wajaba deñu ci ñew mom moy ku manam ak rot daanu la mom comme ni nga xamantene nonu lay alquranul karim dan fa iza wajabat julubha fa at'imul minhum alqani' wal mu'tar manam mom moy comme masal manam mom moy hadiyu yi nga xamantene ñom ñoy gellem yi ñi jël diko yobbu makkatul mukarrama nga xamantene nit ki dañ koy nga xamantene nit ki daf koy jël diko def hadiya manam diko def hadiyu yobbal manam ci ñi nga xamantene ñom mom moy wa ñi nga xamne ñom ñoy aji ak pauvre yi nga xamantene ñom ñoo dekké fofu boba mo ne fa iza wajabat surate roté manam moy sakata manam su roté junubuha walam ya manam moy buñu rendé buñu xese ba lat gilem gi ba mu rot daanu bu daano nak fa aqaymul qani'a wal mu'tar manam bu bo han fakulu minha na ngeen ci lek wa aqaymul qani'a wal mu'tar te ngeen jox ci ñinga xamantene ñom dañoo manam dañoo ñak ak ñinga xamantene dañoo anay ak ay soxla ñoon manam non na ngeen leen ci jox sarax leen ci kon li mom moy li nga xamantene mom moy manam baatu wajaba niki non ñew na ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xamantene ñom ñoy melale manam julli yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci julli manam julli farata yi nga xamantene mom moy julli timis ak astaghfirullah julli timis naam manam julli timis mu dadi wax ne manam maghrib bi mu ne way sallil maghriba iza wajabat manam su fekke de wal maghriba iza wajabat muy hadith jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma nga xamne yenen mu ne muy melale yenenti bi sallallahu alayhi wasallam su dan julli ban yeen heure la dan julli mu ne wal maghrib timis mom daf ko dan julli iza wajabat su jant bi dugge manam su jant bi roté wala kon lolou manam mom moy kon batu wajaba da fay tekki kon ñaari mana yoy waye mana bi nga xamantene mom lay tekki ci suñu hadith bi mom moy manak farat manak warla manak farata la ci mbolam mazahibi rahmatullahi alayhim mang ci nam maliki yeey ak shafi'i yeey ak hanabila yeey rahmatullahi alal jami' waye amma hanafi yeey rahmuhumullah ñom comme ni nga xamantene non la la waxe won sank digeenté bi nga xamantene mom lañu def ci digeenté fard ak digeenté wajib kon manam lool mom moy kon mu ne kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne iza jalasa bu fekenteene togna manam mom moy ku gor gi borom keur gi wala sax budul borom keuro ndaw si waye yoy atay yi nga xamne ñoo ci aju insha Allah ta'ala dinañ ci dekk bayna shu'abu toge kon bayna shu'abiha ci digeenté ci reum yi al arba'a yari ñent suma top nak jahadaha mu daal def yittem ci mom faqat deug wajaba warna bu fekente nañ ci riwayat bi nek sa imam muslim alayhi ci kawam lay tekke manam wajaba warna alayhi ci kawam manam mom moy ci gor gi lolou kon zahiru riwaya bobu mom moy ci gor gi rek mom la cangayal gi di war waya li nga xamantene mom moy li nga xamne mom moy ijma borom xam xam rahmuhullah te lolou manam lepp manam bol manam kenn duté wuti su fekenteene manam dañuy waral ci nit ki ak cangay ci ko goor ke ci ko jigeen ci yep dañ koy waral ci ñoom comme ni nga xamantene non lañ koy gisee insha Allah taala ci masala yi nga xamantene ñoom ñoo aju ci suñu hadith bi mu ne kon faqat deug wajaba dana war al ghuslu ci ngaay manam ci ngaay gi nga xamantene mom motax nak ñuy wax manam lam gi manam lam la lil ahd la manam ngir ahd zihni la manam dafa fekk ne buñu waxe ci ngaay gi ci ngaay ga day daali war ci mom ci ngaay ga tax ñuy wax du mbolam sa ngaay de ca ngaayal farata mom motax ñuy wax ca ngaayal janaba mom motax ñuy wax bi nga xamantene mom lañ doon wax ci suñu hadith yi nga xamne mom lañu robbu man ci nam hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha ak yaay Maymuna radiyallahu ta'ala anha ñaari hadith yoy nga xamantene ak bi nga xamne mo nek seen digeunte di melale ca ngaayal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gogu ca ngaay mom motax ñuy wax manam kon manam ak li nga xamantene mom lañ ci waxoon ci manam ci ñaari melo yi te mom moy sifatul ijza ak sifatul kamal ñaar yoy nga xamantene mom lañ ci detaillé won lolu ca ngaay gogu benn bu mu ci def dana daal di bax donte amna bo xamantene mom mo gën morom bi comme ni nga xamantene non la rerewul manam non la nekk lo xamantene lu feeng la manam kon bu boba ca ngaay yi nga xamantene mom motax ñuy wax mom moy ca ngaayal farata kon bu boba jangal farata day daal war ci mom ci kon bu boba nit ki kon su fekente ni dafa tudd ak soxnam sangu gi nga xamantene mom lay sango sa bok jampé ak yu demé nek nonu yoy du ko doy ca ngaay gi nga xamantene mom mo koy doy mom moy ca ngaayal farata mu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ci ben riwaya bi mom moy riwaya bi nek sahih imam muslim rahimahullah te mu jele te mu joge ci matar al warraq mom mu jele ko ci tek mom mu jele ko ci hasan te mom moy hasan al basri mu jele ko ci abu rafi mu jele ko ci abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu jami'a mu dadu ci tek wa in lam yunzil wa in donte lam yunzil wacci wul ben yon manam lam boko gisee day tektale manam ne li amul amul ben yon lol lay tek manam donte ci sey bi manam tamale ni mu seyé ak soxnam ba ni sey ni mu arrêté manam bu bo wara dem bëgg julli ju wat bo wa dañ nan ko fo nga sangu ju donte manam lam batu lam amul manam donte amul ben yon ci jamono joju yep jo xamantene yunzil waccina manam mo in lam yunzil nasab bi nga xamantene jazm manam moy sukun bi nga xamne mom lañ def nak mom koku lam gi mom motax ñuy wax mo manam mom motax ñu def ko lam gi nekk ci kanam manam lam yunzil donte wacc ci wul dara manam waccewul lolou tamit daf ko wax ngir meuna rafetal rek waye li nga xamne mom moy yunzil li nga xamantene mom la ci djublu mom moy wacce manam wacce tu wacce manuy mom motax ñuy wax waye comme ni nga xamantene nonu la molon mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam kaddom dafa rafetone motax muy jëfëndiko baatu shu'abih al-arba'a jëfëndiko jahadaha jëfëndiko lam yunzil yoy yep mu nek ay wax yo xamantene dafa tegginu yor sallallahu alayhi wa alihi wasallam yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene dañuy yor kaddu yu rafet comme ni nga xamantene nonu la mel mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon li manam mom moy baat yi nga xamne ñom ño ci aju donte amna mel benen riwaya bo xamne dafa wax ne anzala am lam yunzil waccena mo xam waccena wala waccewul manam waccena man ni wala waccewul man ni lol mom manam kon yi manam kon manam li nga xamne mom lay tekki mo xam nak man ni yugi def ko kon bu boba atti yi nga xamantene ñom ñoy aju ci suñu hadith bi insha Allah ta'ala boba bokul ak atti yi nga xamantene mom mo aju won ci hadith bi nga xamantene moy hadith Umm Salama radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom lañu gisoon ci lata ñuy gis hadith bi nga xamantene mo jitu suñu hadith bi manam hadith bobu nonu mom li nga xamne mom la doon wax mom moy maniyu rek ak atté yi nga xamantene mo ci aju su gemé ci nit fi nak moy nit ki seyna ak soxnam waye donte maniyu gennul bu boba mo xam maniyu bi genn na manam ba mu tour ko mo nek ci awray ndaw si wala bok daf ko genné tour ko ci biti wala bok dafa sey ak ndaw si waye maniyu gennul du tout boba ak manam bu boba atti nga xamantene ñom ñoo ci aju insha Allah taala lool mom moy li nga xamantene mom motax mu indi suñu hadith bi ci buntu bi insha Allah taala gis gi nga xamantene mom lañu gis ne masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ak borom xam xam yi rahmatullah alayhim tekantal gi nga xamantene yu yaatu yi ñu def ci suñu masala yi nga xamne ñoo aju ci suñu hadith bi bari gi nga xamantene mom lañu bari ba yaakar nañ ni sax xamna nga xamantene jotaay gi leum lañu wara mëna jëlal lool mom motax insha Allah taala dañ koy daali bayyi ba jotaay wi nga xamantene mom lañu jëm ñu ngir mëna leral yoyu mën ko yaatal insha Allah ñi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yobbu ñu ci jotaay bobu mu boole ñoo ngëm go xamantene ngëm gu mat sekk la ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu taala على أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا من إذا صدق ما نؤذنا ما آذنا قد جفت في آمين يا من إذا سد زمان أنزل ما أنزل قد جف في بلاد من رهبان الغيب العام بيننا وحالتي أقوال لا حول دون كجاهها ورد كثير أبواب وسد سبيل محفظة بيننا وأنت سيد العالم منه عبيد الظلام واغفر لنا ذنوبنا وتب بنا رب السماء بيننا مد أيدينا إليك سائلين خيرنا كقول والد الأباء بربه محافظنا يا من إذا سد الزمان محفلا ما أنزلنا آمين بلاد من زاد منصور لك قولي ربي معاذنا في آية من سورة نوحي لما ما أتهم يا من إذا سد الزمان أنزل ما بيننا أقفنا مدة إليك سقية ونعما مع أن يقصب البلاد نعمة وبوهما لم يكن شيء فنا يا من إذا سد الزمان أنزل ما قد جف في بلاد من فقدان غيث عام بيننا وضعنا الرفقات على البرية فما من منقذ مقتدر كالشجبي بنا حنا يا من إذا سد الزمان أنزل ما قد جف في بلاد من فقدان غيث عام إلا وجل وحده سبحانه المناعم وأنت قادر على أن ترفع ما ألها يا من إذا سد الزمان أنزل ما أنزل قد جف في بلاد من فقدان غيث عام منصور وأنت قادر على أن ترفع ما ألما بقدرنا وزرعنا من الجفا بقولها يا من إذا سد الزمان أنزل ما أنزل قد جف في بلاد من فقدان غيث عام أمين أجب إلهي سؤلنا فورا لنا ومكرما يا من إذا عبد دعا أجابه مكرما يا من إذا قد الزمان Yeah. جل في أعلام مولاه حتى استقاموا فيا لله من حاوا إن الملائكة تهوي بالمطايا إن الملائكة تهوي بالمطايا فجاءوا بهمات أو بحال هذا تربية نعم المربي مريب الحق يرضى هو عمل ماذا يا تتزاول فقتيرا هذا الذي معنا هل أعلى خاتم تاعه من البرايا عجيب المدحي أفواه تخفى هين الليل خلقا وفي خلق لا ومهابات صدق في محيا شخيا فالك رسالة من القرم الذي شار فتبيه الأحبات والأقدان من قال يولى الرد مرداه العذب لا تجر بضعاب جمعنا المناهيل تهمي من مزايا فنفاقل لي من فيقي يا في الشيق مجتهي دن قد عز إدراك ما يحويه معناه فمعناه بحر فليس العقل يدرك ما وراء قول العشق يا لو كان يهوى فاللازم لا وازم هو تكفيني طالبي هامين المناسيع في الدنيا وأخرى كم أكرم في كارا من يا أكرم الفورا ما يا عين ملعولا ما من طيب محسن فكرني هذا عبيدك عند الباب يقرع هو ليس يعلم إلا أنت من عاد فإن المعلل أعلى عدم يا سيري اسمع يا أنا حاضر به وأغلى فمن ثم صلاة وتسليم الإلهي على خير البريات حقا معت حيا فنوى هذه وعلى أذهب البضلاء أهل النور والبذهى والكل يخشى وآله وعلى أذهب البضلاء أهل النور والبذهى والكل يخشى شخصيا وآله وعلى أذهب البضلاء أهل والكل يعشى وعلى الحبيب أهل النور والنور والكل يعشى يقتدى وعليه وعلى الحبيب الفضل أهل النور والنور والكل يعشى وعليه وعلى حبيب الفضل والكل يعشى وعلي وعلى أصحاب الفضل أهل النهى والنهى والكل يعشى وعلي وعلى أصحاب الفضل أهل والكل يخشى وآلي وعلى أصحابي الفضلاء